Konuştukça daha önce aynı ortamlarda birlikte bulunmuş olmasak da her ikimizin de tanıdığı ortak dostlarımızın olduğunu, Ankara'da bulunduğum zamanlarda sıkça uğradığım bazı semtlere ve mekanlara onun da uğramış olduğunu öğrendim. Aynı yaşlarda olmamız ve daha birçok özel alışkanlıklarımız bakımından da kafa dengi bir meslektaşım olduğunu daha bu ilk tanışmamızda anlamıştım. Ayrıca onun da benim gibi bir doğa tutkunu olduğu ve şiirle sanatta birinci derecede uğraşmasa da kültürel ve sanatsal ortamlarda bulunmaktan keyif aldığı da anlaşılıyordu. Bu nedenle daha ilk günde birbirimize karşı bir yakınlık duyduk ve kısa süre içinde de samimi iki dost olduk. Artık ilçeye her gelişinde bana da uğruyor, bol bol Ankara'dan, oradaki ortak dostlarımızdan, müdavimi olduğumuz semtlerden ve mekanlardan konuşuyorduk.